Мінску 22 гадзіны, добры вечар. На хвалях начной свабоды з вамі Юрась Бушлякоў. Сёння госцем начной свабоды будзе кіраўнік лідскай суполкі таварыства беларускай мовы, рэдактар газеты «Наша слова» Станіслаў Суднік. У Лідзе выйшла адрэдагаваная Станіславам Суднікам анталогія «Шануйце роднае слова». У Варшаве прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў сустрэліся з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Вынікі перамоваў у начной свабодзе. Таксама, натуральна, мы пагаворым пра сённяшнюю сустрэчу барысаўскага «Батэ» і санкт-пецярбургскага «Зэніту» ў групавым раўндзе футбольнай лігі чэмпіёнаў. У начных доследах сёння размова пра спецыфіку спартовага таталізатару. Прагучыць, як звычайна, форум свабоды з рэакцыямі наведнікаў сайту, агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газет, а ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітрый Бартосік працягне аповед пра творчасць Андрэя Плясанава. Усё гэта пасля агляду падзеяў дня, спярша міжнародныя навіны, Вячаслаў Ракіцкі. Добры вечар. Камандуючы амерыканскімі войскамі Майкл Малін папярэдзіў сёння іракскі ўрад, што ён рызыкуе стратамі ва ўзроўні бяспекі са значнымі наступствамі, калі не адобрыць пагадненне аб юрыдычным статусе для амерыканскіх вайсковых сілаў Іраку ад наступнага году. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў прапанаваў аднавіць ролю Масквы ў якасці пасярэдніка на перамовах паміж Арменіяй і Азербайджанам. У сваім выступе ў Ерэване Медведзеў заявіў, што плануе найбліжэйшым часам запрасіць кіраўнікоў абедзвюх краінаў для мірных перамоваў адносна Нагорнага Карабаху. Кандыдат на прэзідэнта ЗША ад дэмакратаў Барак Абама прыпыняе сваю перадвыбарчую кампанію на два дні, каб наведаць хворую бабулю на Гаваях. Прэсавы прадстаўнік кандыдата паведаміў, што 85-гадовая бабуля Абамы дапамагала яго гадаваць і цяпер мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. Апеляцыйны суд у Афганістане замяніў смяротны прысуд студэнту-журналісту Парвезу Камбахшу на 20 гадоў турмы. Ён абвінавачваўся ў зневазе ісламу. Ваяўнікі Талібану заявілі, што яны загадалі аператарам мабільнай сувязі выключыць сувязь у дзённы час цягам на 10 сутак у правінцыі Газні, паколькі сігналі дапамагаюць іх высочваць. Кіраўнікі еўразвязу ў часе перамоваў на гэтым тыдні ў Пекіне будуць спрабаваць пераканаць Кітай і Індыю далучыцца да саміту адносна рэфармавання міжнародных фінансавых інстытутаў. Усясветны саміт плануецца ў Нью-Йорку неўзабаве пасля прэзідэнцкіх выбараў у ЗША, што пройдуць 4 лістапада. Вячаслаў Ракіцкі з асноўнымі міжнароднымі навінамі, а зараз пра беларускія падзеі. Сергій Абламейка. У Варшаве дэлегацыя аб'яднаных дэмсілаў сустрэлася з міністрам замежных спраў Польшчы Радаславам Сікорскім. Беларускія палітыкі падалі польскаму боку ацэнку мінулай выбарчай кампаніі і агульнай сітуацыі ў краіне. Яны таксама прадставілі польскаму міністру супольныя патрабаванні, якія апазіцыя выстаўляе ўладзе на 6 выпрабавальных месяцаў. Зараз Еўропа ўзяла на сябе пэўную адказнасць за сцэнарый падзей, які будзе разгортвацца ў Беларусі. Я думаю, гэта такая дыскусія на свой часовы. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін заявіў, што Расія прыняла рашэнне выдзеліць Беларусі крэдыт на суму 2 мільярды даляраў. У Менску адбылося жалобнае шэсце ад памятнага знаку ахвярам менскага гета да мемарыялу «Яма». 65 гадоў таму за 3 дні там знішчылі дзясяткі тысяч вязняў менскага гета. У сённяшнім ушанаванні памяці ахвяра ўдзельнічалі больш за 1000 чалавек. Она стаяла на каленях, і ружьё прыставілі прямо к затылку. Она уже даже не плакала, у нее уже сил не было, наверное, плакать. И даже мама ее, которую держали два полицая сзади, даже мама уже не плакала. Прыватныя гандляры Беларусі пачалі падрыхтоўку да вулічнай акцыі ў Менску. Яе назва «Марш прадпрымальнікаў». Пратэст запланаваны на панядзелак 15 снежня. Старшыня беларускага незалежнага прафсаюзу гарнякоў, хімікаў і нафтавікоў Васіль Корабаў правёў прэсавую канферэнцыю, на якой папярэдзіў пра цяжкія наступствы сусветнага фінансавага крызісу для прадпрыемстваў галіны. Пра беларускія падзеі расказваў Сергій Абламейка. І яшчэ, натуральна, трэба згадаць пра адну вечаровую падзею, футбольную. Барысаўскі «Батэ», гуляючы ў Санкт-Пецярбурзе з мясцовым «Зенітам» у матчы групавога раўнду футбольнай лігі чэмпіёнаў, Згуляў унічыю 1-1. Пра гэты прыемны для ўсіх беларускіх заўзятараў вынік мы пагаворым праз некалькі хвілінаў, а пакуль што яшчэ палітычная тэма. Сёння ў Варшаве адбылася сустрэча дэлегацыі беларускіх апазіцыйных сілаў з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Пра гэтую сустрэчу наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмсілаў перадалі міністру Радаславу Сікорскаму сваю кансалідаваную пазіцыю адносна дарожнай мапы для беларускіх уладаў. Згодна з гэтай дарожнай мапай, цягам найбліжэйшых 6 месяцаў афіцыйны Менск павінен змяніць выбарчае заканадаўства, стварыць роўныя ўмовы для афіцыйных і незалежных медыяў, даць апазіцыі доступ да дзяржаўных СМІ, а таксама лібералізаваць умовы для дзейнасці палітычных партыяў і грамадскіх арганізацыяў і скасаваць арты колы крымінальнага кодэксу, якія прадугледжваюць адказнасць за палітычную дзейнасць. Сябра дэлегацыі, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначыў. Міністр выказаў сваю вялікую зацікаўленасць у еўрапеізацыі Беларусі, тым, каб яна была палітычна бліжэй да Еўропы, узгадаў нават свае карані маці з-пад стоўбцаў і сказаў, што ўсе нашы прапановы будуць максімальна улічаны. А вось як гэта будзе рэалізавана на практыцы, паглядзім, якія будуць наступныя крокі і еўрапейскага звяза, і Польшы, і як будзе рэагаваць беларуская ўлада. Паводле спадара Лябецькі, еўрапейцы пакуль не маюць канчатковага пляну дзеянняў, ён яшчэ толькі выпрацоўваецца, і таму прапановы аб'яднаных дэмсілаў вельмі своечасовыя. Міністр Сікорскі адзначыў, што еўрапейцы шмат чым рызыкуюць, але без рызыкі не можа быць выніку. Ён сказаў, што для нас лакмусавая папера гэта адносіны ўлады сёння а да апазіцыі, б да польскай меншасці. Вот зараз на стадыі вырашэння лібералізацыі памежнага рэжыму, якая будзе закранаць інтарэсы 10% насельніцтва Беларусі, змяншэнне кошту візаў і развіццё гандлёвых стасункаў з Беларусі. Гэта тое, на што гатовы яны ісці. Што ўзамен гэтага атрымаць ад беларусаў? Мы сёння давялі да міністра. Таксама прадстаўнікі беларускай апазіцыі адзначылі, што калі казаць пра дыялог Еўропы з афіцыйным Менскам, то ён можа быць толькі трохбаковым. Анатоль Лябецька дадаў. Як сказаў сёння Сікорскі, санкцыі зняты адносна да Лукашэнка, але ж яны хочуць, каб яшчэ нехта запрасіў. А гэта пытальнік. Ці захоча хто запрашаць, калі будуць толькі слова, не будзе дзеянняў. Ён зрабіў такі зразумелы намёк на тое, што калі не будзе нейкіх зрухаў, то не будзе нейкіх прэферэнцый. І сёння ні адна еўрапейская краіна, у тым ліку Варшава, якая найбольш актыўна выступала за зняцце санкцый і не гатова запрасіць Лукашэнка. Сказаў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Сёння ў Варшаве адбылася сустрэча дэлегацыі беларускіх апазіцыйных палітыкаў з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. І зараз да футбольнай тэмы, да сённяшняга матчу ў Санкт-Пецярбурзе, дзе барысаўскі Батэ згуляў з тамтэйшым «Зенітам» у групавым раўндзе футбольнай лігі чэмпіёнаў. Вынік матчу 1-1, па ходзе матчу барысаўцы вялі 1-0. Пра футбол мы зараз пагаворым з нашым карэспандэнтам Ігарам Карняём. Ігар на сувязі. Ігар, добры вечар. Добры вечар, Ігар. Скажыце, перад матчам ці цеплілася хоць доля надзеі, што можа быць такі вынік? Я так, беручы пад увагу усё ўмельства «Зеніту», па-першае, па-другое, тое, што «Зеніту» няма куды адступаць у лізе чэмпіёнаў, па-трэцяе, што матч у Санкт-Пецярбурзе, я, па-праўдзе, не адважыўся паставіць на станоўчы вынік для барысаўскай каманды, хоць рэгулярна сёлета стаўлю, і барысаўцы папросту прыносяць і радасць, і нават грошы. Як у вас? Ну, выступаючы з таго, што вы ўжо і раз сказалі, то надзеі былі, але збольш прывідныя. Дарэчы, пра гэта казалі і многія беларускія спецыялісты напярэдадні матчу. Ну, і такім чынам трэба яшчэ раз канстатаваць, што Батэ яшчэ раз адкарэктаваў з гэтыя прагнозы вакол футбольных аналітыкаў, якія перад пачаткам групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў прадракалі беларусам, ну, калі так сказаць, абаранак. Гэта 0 ачкоў у 6 матчах. І проста нагадаю, напэўна, адразу, што першае ачко ў актыве Батэ пасля хатняга паядынку было з Ювентусам, і тут, дарэчы, можна сказаць, што развіваецца вся гэта гісторыя сімптаматычна. Першая гульня на выездзе, ну, так азмрожылася паразай, хоць яе чакалі, потым вось, ну, ўжо станоўчы вынік для Батэ у Менску, зараз вось нічыя на выездзе, ну, і вось такі лагічным вынікам было, калі б у наступным матчы, вось 5 лістапада, супраць таго ж «Зеніту» у Менску «Батэ» атрымала перамогу. Ну, тады было б проста гэта кола пабудавалася б вельмі лагічна. Ну, і калі будзе так, то будзе цудоўна. Магчыма, не ўсе, хто нас цяпер слухае, глядзелі гэты матч, таму я папрашу вас так коротко падаць карціну гульні. Як усё там развівалася? Гульня выдалася вельмі дынамічнай, з узаемнымі вострымі атакамі, і ўжо, дарэчы, да 20-й хвіліны супернікі двойчы абмяняліся ударамі ў штангі, і двойчы абаронцы «Батэ» выносілі мяч з лініі вароту, і тады ж, недзе праз некалькі хвілін, ось пасля апошня такого востра лідвіню зяця варота, у перакладзіну стрэлю португальскі форвард «Зеніта» Дані. Але самыя цікавыя ўсё ж падзеі, перадусім для беларускіх заўзятараў, пачаліся ў другім тайме. Галоўны трэнер Віктор Ганчаренка яўна ўгадаў заменай, і свежы Павел Міхайчык прыгожа ў падзенні замкнуў перадачу партнэраў. Натуральна было зразумела, што такі паварот падзеяў ашаломіў піцерцаў, і тыя кінуліся ў атаку. Мог забіваць Аршавін, але быў такі вось момант вельмі красамоўны. Фактычна пустыя вароты, мяч ўжо ляцеў, але трапіў у нагу гульца сваёй жа каманды. Праз некалькі секундаў, літаральна пасля выхаду на поле, ледзьве не адзначыўся Паграбняк. Тым не меней, цягам паўгадзіны сапраўды беларусы былі наперадзе, хоць гол, нават па атмасферы было чувальна, што гол наспяваў. І ось на 80-й хвіліне рэалізаваў момант турэцкі форвард «Зеніта» Фатік Теке, гэта якраз той футбаліст, якога трапіў мяч пасля ўдару Варшавіна. Ну і пасля гэтага ў «Батэ» была адна задача ўжо не прапусціць на апошніх хвілінах, чым часта грашаць і беларускія клубы, і зборная. Ну і да гонару барысаўцаў яны вытрымалі і пакінулі за сабой трэцяе месца ў групе «H». «Зеніт» на радок ніжэй, ну а за лідарства сёння вось якраз у гэтыя хвіліны змагаюцца «Рэал» і «Ювентус». За кошт чаго «Батэ» ўдалося дасягнуць такога вельмі-вельмі сур'ёзнага, вельмі саліднага выніку? Ну, несумненна, вы фактычна пра гэта сказалі, тут удача была сёння несумненна з барысаўцамі. Што яшчэ? Ну, апроч удачы, натуральна, тут і агульнакамандная воля да перамогі. Вось усе адзначаюць амбіцыі, перадусім, галоўнага трэнера Віктара Ганчаренкі, якіх ён не хавае. Яны вось неяк так аўтаматычна перакінуліся і на гульцоў. Сёння вельмі ўдала, дарэчы, згуляла лінія абароны, і Юрэвіч, Сасноўскі, Хагуш некалькі разоў выратоўвалі, здавалася, ў безвыходных сітуацыях. Дарэчы, памыляўся сёння брамнік беларускі Верамко, і вось гэтыя абаронцы некалькі разоў фактычна выносілі мяч ужо з лініі варотаў. Ну, але галоўны фактар, паўтаруся, гэта тое, што адзначаюць многія спецыялісты, ну, прынамсі, ў Беларусі. Ганчаренка стварыў калектыў аднадумцаў, які арыентаваны толькі на максімальныя задачы. Новасць для дэбютанта Лігі чэмпіёнаў, пакуль гэта, ну, з майго гледзяча, удаецца на ўсе 100, хоць 2 ачкі, можа, для іншых фаварытаў еўрапейскага футбола і не такая вялікая лічба, скажам так, але, канешне, для дэбютанта яна вельмі значная. Мяне пры так калі браць аналізаваць сённяшнюю гульню, абсалютна не расчараваў «Зеніт» такой гульні ад «Зеніту» і, уласна кажучы, чакалі вострай, з хуткім пераходам у атаку, з падключэннем флянгавых гульцоў. Ваше ўражанне ад «Зеніту»? «Зеніт» сапраўды гуляў вельмі клясна, і каб піцерцам больш пашчасціла, то магчыма, вынік гульні мог быць вырашаны ўжо на пачатку першага тайма. І той же Аршавін, і Дані, яны ўвогуле ўдвох каштавалі цэлай каманды, а Тимашук традыцыйна цэментаваў абарону, так што беларусам было вельмі цяжка прабіцца да варотаў. Але тое, што фартуна сёння крыху, ну, скажам так, адвярнулася ад «Зеніту», ну, гэта наўрад ці мусіць засмучаць заўзятараў у Беларусі. Можна ўявіць, што зараз адбываецца ў Барысаве. Там, натуральна, гэта ўспрымаецца, ну, нараўне з перамогай, напэўна. Чаго цяпер чакаем? 5 лістапада матч з «Зенітам» у Менску, пасля застаюцца яшчэ 2 матчы ў групавым раўндзе. Спярша ў Менску з мадрыдскім «Рэалам», а пасля 10 снежня ў Турыне з «Ювентусам». Вы асабіста ці верыце, што «Батэ» можа зачапіцца за прахадное для кубкавай ФА трэцяе месца? Ну, прынамсі, пасля сённяшняй сустрэчы такія надзежды застаюцца. Прынамсі, гульня паказала, што ў Менску на сваім полі, як ужо было ў выпадку з «Ювентусам», «Батэ», напэўна, зможа супрацьстаяць піцерскаму «Зеніту», і калі ось, ну, раптам буде перамога, то застаюцца, ну, вельмі высокія шансы, каб заняць трэцяе месца і працягнуць выступы ў Кубку УЕФА. Ну, але зноў жа, з улікам досведу, чаму не замахнуцца на больш высокія мэты? Вось амбіцыі Віктара Ганчарэнкі, прынамсі, гэта не выключаюць, таму тут досыць такія сціплыя старты у першых матчах, скажам так, яны не выключаюць таго, што Батэ можа прэтэндаваць і на працяг выступаў. Але гэта будзе залежаць у асноўным ўжо ад наступных матчаў, от перадусім з «Зенітам» і з «Ювентусам». Ігар, дзякуй за гэты каментар. Я нагадаю, што пра сённяшні матч барысаўскага Батэ ў Санкт-Петербурзе мы гутарылі з Ігарам Карняём. Для тых, хто цікавіцца футболам, а цяпер слухае радыё і не глядзіць футболу, я скажу, што па ходзе першага тайму пасля 30 хвілінаў гульні «Ювентус» выйграе ў мадрыдскага «Рэалу» з лікам 1-0. Гэта, нагадваю, супернікі барысаўскага «Батэ» ў групавой фазе, ў групе «H». Ну і, магчыма, яшчэ адзін вынік, цяпер бягучы, цікавы для нашых заўзятараў. Таксама на 30-й хвіліне кіеўскі «Дынамаўцы» выйграюць у «Порту», таксама з лікам 1-0, на 27-й хвіліне гол забіў Аліеў. Айчына светлыва в раствой, незменны наш маяк. Тем рладит нам конвой, я добра бачу як. Протяг соседнего пляча живе у моим плячи, и людожерам кромкачам нас не перамахчи. Фронт, фронт, фронт, ён моё и твоё обучение, и ён народу моего отражение. Фронт, фронт, фронт, там сталинист, там бюрократ, рабы старых идей, яны створают штурмотрат бандей всех бандей. Яны ведут народный бой, ярлык в дубинках газ, и не володают собой, почувши наш отказ. Фронт, фронт, фронт, ён моё и твоё обучение, и ён народу моего отражение. Фронт, фронт, фронт. Я твердо верю в свой народ, обуджанный от сну, ясны отшувши на дыхот, витая и ем весну. Какие беды не были, запомни доброты, каб жить и выжить на земле, у фронт я знайших ты. Фронт, фронт, фронт, ён моё и твоё обучение, и ён народу моего отражение. Фронт, фронт, фронт, фронт, фронт, фронт, фронт, фронт, фронт. У Беларусі 22 гадзіны 19 хвілінаў. Фронт Сержука Сокалава-Вуюша для нашага сённяшняга госця, кіраўніка Лідскай суполкі таварыства беларускай мовы, рэдактара газеты «Наша слова» Станіслава Судніка. Станіслав Суднік з намі на сувязі ў Лідзе. Спадар Станіслав, добры вечар. Добры вечар. У Лідзе выйшла адрэдагаваная вамі анталогія «Шануйце роднае слова». У гэтай кнізе сабраныя паэтычныя і празаічныя творы 47 аўтараў ад цёткі і Валянціна Таўлая да сучасных літаратараў. Вы выбіралі па тэрытарыяльнай прыкмеце аўтараў у гэты зборнік. Чаму па тэрытарыяльнай? Ну, по-перше, выбирал не я. По-перше, укладальником сборника и редактором является Михась Мельник. Это керавник літаратурнага аб'яднання «Суквецця», якое існуе при Лідской газете, при Державной газете. И это самый... Ён же з'яўляецца кіраўніком, старшынём арганізацыі ТБМ Лідскага пяткаледжа. Па гэтаму ў суквецце ўходзіць каля 60 чалавек. Па гэтаму прынцып быў просты. Паколькі ўсім ім ёсць што сказаць пра беларускую мову, таму і была складзена вось гэтая анталогія менавіта з того, что написали лідяне. Так что это такая книжка, фактично, лідская клопоту про белорусскую мову. Так, это книжка, это то, что сказали лідяне про белорусскую мову. Вы у Лиде керуете суполкою товариства белорусской мовы. Накольки ТБМу теперь комфортно у Лиде? Значит, я керую Лідской городской организацией Товариства белорусской мовы, якая налічвае каля 450 человек. Значит, наша организация одна из найбуйнейших городских организаций, и основу яе складают менавіта вось эта организация колледжа. Наколькі комфортно? Просто звычайно в Лиде... Я скажу так, что и грамадство, и, можно, навод, улады сприяют деятельности ТБМ. Поэтому никаких таких проблем, какие бы выкликали некую там, некие перешкоды для ТБМ, у Лиди нема. Атмосфера нормальная, все разумеют, что за мовой будущее, мова вечная, и... Никто не перешкоджая, так сказать, ТБМ, змагаться за ее у тих областях, у тих керунках, где это найбольше треба. А досюль газета, товариство белорусской мовы «Наше слово» выдается у Лиде. Это тому, что у Лиде просто есть добрые руки, как выдавать газету, тому, что односно сприяльная атмосфера. Ці няма ідэі ўсё ж перанесці газету ў сталіцу? Ці, можа быць, пераносу такога і не трэба? Значит, мы гаворым некалькі пра другую сітуацыю. Мы ясна разумеем, што, канешне, ў сталіцы газета была бы, можа, рабілася лепш, можа бы рабілася цікавей. І безумоўна разумеем, што пасля 11 год выдання газеты ў Лідзе магчыма, трэба змяніць калектыў рэдакцыі, то есть абнавіць газету, асвяжыць. Але, мабыць, мы будзем імкнуцца ісці некалькі іншым шляхам. На з'ездзе, або хутчэй пасля з'езда на першай радзе, хутчэй за ўсё плануецца прыняць рашэнне аб стварэнні яшчэ адной выдавецкай структуры ТБМ. Эта структура будзе ўжо якраз у Менску. І магчыма аб заснаванні яшчэ аднаго нейкага выдання, пакуль гэта ўсё ў такім стане распрацоўкі. То есть не пра перанос гаворка ідзе, а пра пашырэнне выдавецкай дзейнасці ТБМ. 26 кастрычніка ў найбліжэйшую нядзелю таварыства беларускай мовы правядзе свой 10-ы з'езд, і ў наступным годзе ТБМ будзе 20 гадоў. На вашу думку, што цяпер для арганізацыі найважнейшае? Важного для организации много. Весь аспект, то есть все поле белорусскости, это наше поле. Але та ситуация, при якой Беларусь тратит белорусскомовную адукацию, является абсолютно непримальным. Тут уже ни дробные акции неуместны, ни, тут ни покроковая стратегия неуместна, тут треба кричать, біць ва ўсе званы, і гэты аспект, і гэты кірунак дзейнасці, ён павінен быць самым галоўным у бліжэйшы час, потому што траціўшы, адпаведна, трацячы адукацыю, мы трацім будучнасць нашу. А колькі, от калі возьмем Ліду, які працэнт лідскіх школьнікаў вучыцца сёння па-беларуску? вельми мизерным. Мы уже 3 года не маем первых белорусских классов у Лиде. Тому сегодня для Лидской организации основная задача, якая была огучивается мною уже постоянно, и якая будет ставиться и ставиться и ставиться, это открытие белорусскомовной гимназии. Я, у нас ситуация как раз с эдукацией ничуть не лепшая, чем в остатней краине. А может быть и горшая, коли глядеть на щели, так на сельские районы, то у нас по городу ситуация вельми. У той же час выкладанию белорусской мовы, скажем, у колледжи, уделяется вельми великая увага, и в этом годе там повеличена колькость годин, и это самый, и там выдатные выкладчики у колледжи выкладанию белорусской мовы уделяется вельми шмат уваги. З нами на сувязі кіраўнік лідскай арганізацыі таварыства беларускай мовы, рэдактар газеты «Наша слова» Станіслаў Суднік. Мы працягнем размову праз 2 хвіліны, а зараз слова нашым слухачом. Пачуў пра рашэнне чыноўнікаў з ідэалагічнага ўправлення брэсцкага аблвыканкаму 11 на тыдзень размаўляць на беларускай мове. Гэта вельмі добрае пачынанне. Нядрэнна было б, каб да яго далучыліся ўсе астатнія беларускія чыноўнікі, пачынаючы дырэктарам лазні і заканчваючы прэзідэнтам. Уважаная свабода, магчыма, спадар беларускі прэзідэнт неўзабаве загаворыць адзін дзень на тыдні ў сваім прыёмным кабінеце па-беларуску. А можа ашчаслівіць нас і па-беларускай тэлевізіі, прыляцеўшы ў які-небудзь калгас. Расійскае чынавенства без высачайшага павелення не рызыкнула б дазволіць сабе раз на тыдні прамаўляць на роднай мове па-беларуску. Наш телефон уключены круглые сутки. У Менску телефон 266-39-52. А на сувязи у Лиди по-ранейшему Станислав Суднік, кіраўнік тамтейшей организации Товариства белорусской мовы, редактор газеты «Наше слово». Спадар Станислав, вы чули гэтые звонки. Мое пытание вельми простое. Ці усяляе вам оптимизм постанова берастейских чиновников, ну, принамсі день, говорить по-белоруску? Значит, ну, наконт оптимизма тут это особенно, а наконт того, что таки почин для Берестя вельми и вельми добрый, это зразумело. У той же час, у той же Лиде, каждый чиновник выконкама выдатно володая мовой, и в идеологичном отделе практически все выдатно володают мовой, могут говорить. Как раз вот, допустим, для нас один раз на тыдень не треба. И они говорят каждый день, але... Тады, калі з імі гаворыш. Калі з імі не гаворыш па-беларуску, то і яны не гавораць. Спадар Станіслаў, дзякую вам за ўдзел у начной свабодзе, за ваш час. І я нагадаю нашым слухачам, што сённяшні госць, кіраўнік лідскай арганізацыі таварыства беларускай мовы, рэдактар газеты «Наша слова» Станіслаў Суднік. Новага дню. Гэта песня ад рання да рання, гэта танец ва дню. Гэта спеў, як крывавая мэй, гэта чырвана ўвесь неба край. І любоў, і надзея, і вера. Грай, музыка, грай. Краінай самаходы нервова гудуць, стадыёны ў парыве адзіным плачуць, рвуць і пяюць. на хвалях «Ночной свободы» у Менску полова 11. С вами Юрась Бушляков. У наступнай паўгадзіннай частцы эфіру начныя доследы. Сёння размова пра спецыфіку спартовага таталізатару. А ў нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, на што ці на каго яны гатовыя паставіць у таталізатары ўсе свае грошы. Прагучыць рэпартаж пра жыццё інвалідаў па зроку ў Магілёве, а таксама, як звычайна, форум свабоды, агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газетаў, а ў перадачы «Барды свабоды» Дмітрий Бартосік працягне аповед пра творчасць Андрея Плясанова. Але спачатку агляд беларускіх і міжнародных падзеяў. Вячаслаў Ракіцкі. Дзякуй, Юраш. І спярша пра галоўныя падзеі дня ў Беларусі. У Варшаве адбылася сустрэча дэлегацыі беларускай апазіцыі з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмсілаў перадалі міністру сваю кансалідаваную пазіцыю адносна гэтак званай дарожнай мапы для беларускіх уладаў. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын заявіў, што Расія прыняла рашэнне выдзеліць Беларусі крэдыт на суму 2 мільярды даляраў. Паводле Кудрына, гэта будзе стабілізацыйны крэдыт. У Менску адбылося жалобнае шэсце ад памятнага знаку ахвярам менскага гета да мемарыялу Яма. 65 гадоў таму за 3 дні тут знішчылі дзясяткі тысяч вязняў менскага гета. Футбалісты барысаўскага «Батэ» ў Санкт-Петербуржы ў групавым турніры Лігі чэмпіёнаў згулялі ў нічыю з расійскім «Зенітам». Каманда Віктара Ганчарэнкі захоўвае ў сваёй групе трэцюю пазіцыю з 2 ачкамі. Наступную гульню з «Зенітам» «Батэ» згуляе ў Менску 5 лістапада. І некалькі міжнародных навінаў. Камандуючы амерыканскімі войскамі Майкл Малін папярэдзіў сёння іракскі ўрад, што ён рызыкуе стратамі ва ўзроўні бяспекі са значнымі наступствамі, калі не адобрыць пагадненне аб юрыдычным статусе для амерыканскіх вайсковых сілаў у Іраку ад наступнага году. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Медведзеў прапанаваў аднавіць ролю Масквы ў якасці пасярэдніка на перамовах паміж Арменіяй і Азербайджанам. У сваім выступе ў Ерэване Медведзеў заявіў, што плануе найбліжэйшым часам запрасіць кіраўнікоў абедзвюх краінаў для мірных перамоваў адносна Нагорнага Карабаху. Кандыдат на прэзідэнта ЗША ад дэмакратаў Барак Абама прыпыняе сваю перадвыбарчую кампанію на 2 дні, каб наведаць хворую бабулю на Гаваях. Прэсавы прадстаўнік кандыдата паведаміў, што 85-гадовая бабуля Абамы дапамагала яго гадаваць і цяпер мае сур'ёзныя праблемы са здароўем. А цяпер інфармацыя пра надвор'е. Заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, уначы без ападкаў, удзень месцамі ў Гарадзенскай і Віцебскай абласцях кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцаю ў паасобных раёнах туман. Вецер паўднёвы 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 3-9, на паўднёвым усходзе месцамі на глебе замаразкі да нуля мінус 2 градусаў. На працягу дня у Віцебску і Магілёве 11-13, Гомелі і Менску 12-14, у Горадні 13-15 і ў Берасці 15-17 градусаў. Сёння ў Варшаве адбылася сустрэча дэлегацыі беларускіх апазыцыйных палітыкаў з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Пра гэтую сустрэчу і яе вынікі з Варшавы перадае Алексей Дзікавіцкі. Перадусім варта адзначыць тое, што сустрэча прадстаўнікоў беларускай апазіцыі з міністрам замежных справаў Польшчы з Радаславам Сікорскім адбывалася за зачыненымі дзвярыма. Не было прадугледжана ніякіх выказванняў для прэсы ці каментароў. Сустрэча цягнулася прыкладна гадзіну. Пасля яе завяршэння так выглядалі прынамсі і прадстаўнікі польскага міністэрства замежных справ і беларускія палітыкі. Была атмасфера пэўнай задаволенасці. Беларускія палітыкі казалі, што яны данеслі да Парасікорскага сваё бачанне таго, што беларускія ўлады павінны зрабіць цягам 6 месяцаў. Гэта выпрабавальнага тэрміну. Гаворка ішла перадусім пра змену выбарчага заканадаўства, таксама заканадаўства аб службах масавай інфармацыі, аб свабодзе грамадскіх аб'яднанняў і гэтак далей. Паводле беларускіх палітыкаў яны пачулі ад польскага боку тое, што ацэньваць тое магчымае паліпшэнне, якое дэклараваў беларускі, яны будуць паводле рэчаў, якія зробяць афіцыйны Мінск, а не паводле дэкларацыі. Мне ўдало

Ці аднымі і тымі ж вачыма глядзяць на вялікі спорт звычайныя і камерцыялізаваныя заўзятары. Магчыма, для наведнікаў букмекерскіх кантораў важны перадусім тэхнічны вынік, а не атмасфера сустрэчы. Балеюць как бы па-настоящему, но все хотят за двумя зайцами погнаться. В итоге, сами понимаете, что мы как артисты любим этот футбол, и только вдохновляют победы, проигрыши, неважно, главное участие. И сегодня проиграют, завтра выиграют. Мячик круглый, не предугадаешь, и ставки, это все такая мыльная опера, что это все не знают. Но кому-то это интересно. Мне интересно просто сидеть, либо, если нет возможности в опасном стадион, просто болеть у телевизора. Болеть за наших. Зенит не подарок, это понятно. И Батэ пускай зубки покажет, будет нормально. Патриотичное почутие у дочинения до Борисовского Батэ, як лишат многие эксперты, подогретая найперш не объективностью, а эмоциями. Суддзя міжнароднай катэгорыі Вадзім Жук лічыць, што сённяшняя сустрэча значна больш матываваная для расейскай каманды, якая мусіць шмат у чым апраўдвацца перад заўзятарамі. А вось барысаўцам заўзятары ўжо ўдзячныя за тое, што каманда ўчыніла такі прарыў для ўсяго беларускага футболу. После прошлогоднего триумфа на міжнароднай арэне в чэмпіянаце Росіі в этом году они играют не особенно успешно. Им крайне важна и как воздух необходима эта победа. А вот посмотрим на этом фоне, что представляет Батэ. И после этой игры мы можем реально уже судить о том, что Батэ представляет на международной арене с точки зрения силы клуба. Гэта былі словы суддзі міжнароднай катэгорыі Вадзіма Жука. Матэрыял запісваўся сёння ў дзень. Ну і цяпер мы можам сказаць, я апелюю да словаў Жука, мы можам сказаць, што ж уяўляе сабою Батэ на міжнароднай арэне. Яшчэ раз нагадваю, што Батэ сёння згуляў у Санкт-Петербурзе ў нічыю 1-1 з тамтэйшым «Зенітам». Зараз у працяг тэмы нашае апытанне гомельцы гавораць, на што ці на каго яны гатовыя паставіць у таталізатары ўсе свае грошы. На гонки, наверное. Ну, например, на машинах. Вот Формула-1. Кто там? Михаил Шумахер, Баррикелло. На них бы поставим. Ну, то, что Лукашенко следующие выборы выиграет. На футбол. Ювентус. На Манчестер Юнайтед, что выиграет Лигу чемпионов. На футбольный клуб. На быстрый интернет. Не на что. А зачем мне ставить? Свои бы деньги я положила бы в банк, желательно бы швейцарский. Я бы ни на что не поставила. Не считаю это грамотным вложением денег. На смену режима, это однозначно. Грошей нема, так что нечего ставить. Азартные игры не играю. Футбол на сборную Англии. Вообще нет фантазии. Я поставил бы на себя студент университета. Вложивая в себя деньги, я могу потом их многократно увеличить. Принципиально, ни в лотерею, ничего такого. Не играю, люблю с картой, например, преферанс. Дасылайце нам свае ідэі для начных апытанняў, а таксама любыя іншыя прапановы, тэксты і гукі на электронны адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 266-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. У Мінску 22 гадзіны 43 хвіліны вы застаецеся на хвалях начной свабоды. Мая праблема не мая слепата, а стаўленне грамадства да мяне як асобы. Пад такім лёзлугам чацвёрты год запар на Магілёўшчыне рэгіянальная арганізацыя таварыства інвалідаў па зроку праводзіць месячнік акцыяў «Белы кіёк». Акцыі прымеркаваныя да міжнароднага дня сляпых, які адзначаецца 13 лістапада. Мэта месячніка – забраць увагу грамадскасці на праблемы і патрэбы невідушчых людзей. Пра тое, як жывуць у Магілёве невідушчыя, наш наступны репартаж. Вуліца Цыялкоўскага ў Магілёўскім мікрараёне Мір-1 – месца кампактнага пражывання невідушчых людзей. Інваліды па зроку там жывуць сярэдзіны 1960-х гадоў. У закальцаваным 5-двухпавярховымі дамамі двары дагэтуль стаіць прыбіральня. Ад яе ў двары смурод. Засталіся ад таго часу і аднапавярховыя, як кажуць, у горадзе сараі, дзе-нідзе ўжо паваленыя часам. Тамтэйшыя жыхары кажуць, што іх кінулі і забылі. Іхныя турботы застаюцца толькі іхнымі. Дарогі во ломаные, мы не можем идти. Ямки, вода кругом. Я инвалид первой группы, но я с остатком немножко зрения. Ну, хоть немножко хоть было освещение. Я утром иду на работу, я ничего не вижу перед собой. А вы видите, у нас эти побитый двор. А вот скамейки, это лично я нагородила. У мусорку выкинуть, а я притягнула сюда и спинку прибила. У подъездах у нас никто ничего не хочет делать. Стекла у нас все побитые. Вот так. Проблема у неведущим людям додало будавництво жилого дому. Его распочали аккуратно іхным шляху на мясцовы Дубравенкаўскі рынак. Летась улады хацелі рынак зліквідаваць, аднак жыхары раёну яго адстаялі. Аб праблемах неведучых людзей па-за месцам іх кампактнага пражывання гаворыць старшыня абласной арганізацыі таварыства інвалідаў па зроку Наталля Панцялеева. Паводле яе апошнім часам шмат гаворыцца пра пандусы і парэнчы. Для неведучых і слабаведучых людзей яны не настолькі важныя, зазначае спадарыня Панцялеева. Он слабо видит, должен быть контраст цвета. Контраст ступенек нет. Вот светофоры озвученные. И всего это стало меньше на Новом Могилеве. На некоторых остановках выходишь и сразу дерево. Возле того же нашего облсполкома. Сразу выходишь в троллейбус, и здесь аллейка. И мечешься между этим деревом там или мусоркой, чтобы попасть куда-нибудь. Зрэшты, не у всех неведущих людей клопотит только проблемы быту. Мясцовага жыхара Василя Вільчыка непокоит стан белорусской мовы и неповага улады до белчырвона белага сцяга і герба пагоня. Я лічу, што ў 95-м годзе было зроблена страшэннае злачынства, калі ўзаконілі сімволіку камунізму савецкай улады. Так я ўжо не толькі на Бога спадзяюся, што ўсё-такі ж нейкая праўда ёсць. Не можа такога быць, каб панавала мачыха, а мамці сваю родную так ігнараваць, так зневажаць, шальмаваць яе, паліваць брудам. Ну я ніколі з гэтым і памру, з гэтым не пагаджуся. Уладзімір Ігнатавіч кажа, што суседзі яго не разумеюць, але ён не адчайваецца. Я разумею, что справедливость, я говорил Василию Владимировичу, за ими сила, а за нами истина. Хоть наша меньшесть, а за меньшесть, за всеми больше справедливости. Спадар Вільчык слухая свободу от 1988 года, что ничто переказывая спочутого суседям. Яны хоть и отмахиваются, однако прислуховываются, зазначая Владимир Игнатович. Да паслугаў неведучых людзей працуе бібліятэка. Тут літаратура на аўдыёкасетах. У загадчыцы Валентыны Уладзіміраўны пытаюся, ці ёсць касеты па-беларуску. Цэлы аддзел беларускай літаратуры. Вот сейчас мы Герчыка получили «Вертанне да сябе», называецца раман. Он ім очень понравился. Шумякін у нас озвучены почти весь. Русі читают, да. Некоторые, правда, русілі. Хоць родились в Беларусі, но мне это не нравится, вот отношение. Паводле загадчыцы літаратура душа дарагая. Доводится платить по 100 и более тысяч рублей за набор кассетов. Большасть их закупляется у России. Библиотеку наведывают больше за 300 человек. У основном читают детективы и сучасные романы, кажа Валентина Владимировна. На улику региональной организации товариства инвалидов по зроку стоит каля 1500 человек. Усеяны в основном працуют на специализованных предприемствах. У Могилеве такое предприемство Тифлос находится на улице Циолковского. Там працует больш за 300 чалавек. Яны вырабляюць электрычную, мэблевую фарнітуру, а таксама гаспадарчыя тавары. Белы кіёк – гэта сімвал невідушчага чалавека. Яго вынайшаў прафесійны фотамайстер з Брытаніі Джеймс Бікс, які аслеп у выніку няшчаснага здарэння. С 1921 года міжнародны дзень белага кійка адзначаецца 15 кастрычніка. 13 лістапада адзначаецца міжнародны дзень сляпых. Між гэтымі датамі і праводзяць на Магілёўшчыні месячнік «Белы кіёк». Вы слухаеце «Радыё Свабода», і цяпер у нас на чарзе агляд недзяржаўнага беларускага друку. Любоў Лунёва. Комсомольская правда в Беларуси высветляя, кольки белорусы будут платить за коммунальные послуги. От початку цепляльного сезону кошты на коммуналку выросли, не глядячи на то, что Министерстве жилевой господарки обещали, что яны застанутся ранейшими. У поравнании с минулым годом корыстальники стали платить больше, прикладно на 20 тысяч рублей. Кольки доведется платить за тепло у 2009 годе, будет залежать от цены на газ. Комсомольская правда в Беларуси проверила миты о профессиях. Чем кируются абитуриенты, коли выбирают себе будущую специальность? По-перше, своими схильностями, по-другое, тем, накольки престижная и высокооплатная будущая профессия, и какие она дает статус. Некоторым все ровно, абы батьки не сварились, что не поступил у ВНУ. Комсомолка поспробовала развеять самые распавсюдженные миты о профессиях. Какие профессии будут запотребованы? Отказ на это питание у свежем номеры «Комсомольской правды». Газета «Ганцевицкий час» расповедает тем, что спробы иншаземцев укласти инвестиции у ганцевицкие предприемства сустрели перешкоды сбоку местовых уладов. Польским вытворцам пропоновали такие цены, что праца спынилася и додатковые працовные места з'явятся не хутка.

Наш герой Андрей Плясанов народился у Менску у 1949 годе. Коренные менчуки у сегодняшней столицы, як апошние з магиканов, бо яны памятают зусім інший Менск, где было понятие дворового братства, где было мало автомобилей, где полова домов у центре городу оцеплялася дровами, и где еще не была страченная историчная забудова. Ёсць некія дэталі гораду, якіх табе вельмі-вельмі шкада, якія назаўжды зніклі і якія хацелася б, ну не тое, што вярнуць, якіх табе вельмі не стае ў сённяшнім Менску. Я практычна жыў, ну, Московская, ты ведаеш, дзе знаходзіцца вуліца. За 300 метраў ад мяне, за 400 была Няміга. І вось я памятаю там, дзе зараз мост, перед церквой, и Няміга раздваивалась, шли две улицы. И аккурат посередине стояла крама, где продавали ту охотничью зброю, паляўнічую. И стояли чучело там, медведя там трехметровые. Мы ходили, дети, этому медведю были по пузо, глядели на его. И вот в этой улице у себя для меня такая страта велизарная, какая у 70-е годы отбылась, и она практически уже не... Ну, я не максима восстановить, бо Троицкое предместье – это, ну, некая подробка, как и у Варшаве. Не памятаю новое поколение, але я это своими уластными вачима бачу, я лазил там, я обыходил, облазил все чердаки, крыши этой Нямиги, коли она еще иснавала. И мне ее шкода. Пригожая была улица? Вельми, там, ну, не только улица, это было много, это же целый квартал был такой. Практично это была Вильня. Бо тады мы ж у Вільню ездзілі просто, сеў на электрычку, 2 гадзіны, і ты ў Вільні. Пахадзіў па рэстаранах, там папіў піва, там пагуляў, і ніякіх праблем не было ўвогуле. І гэта было практычна кавалак такой цывілізаванай Вільні, бо там яшчэ з рэвалюцыі засталіся ўсе гэты габрэйскія надпісы, там крамы нейкія, там шавец, кравец, там усё. І так было прыемна на гэта назіраць, но шкада, гэта ўсё ўжо знікла. Я табе скажу, что бачил райский сад, там, где сребром ночь тремтить у теплых водах, да и у далекий край лежит нелегкий шлях, покуль хтивый круг сядить на стодах. Не спишь ты, мой край, дороги, прочнися, былая краина, открый свои очи на сянье туманливых ссор. О, это ж прося жартуги, глядять души протков неспынно на нас тых, якія не чуют их смечный докор. Только два шляхи, один вяде у пекла, інший шлях вяде тебе у широкий свет. Каб знайсти той шлях, послухай своего сердца, ведае яно и не скажа не. Не спишь ты, мой край дорогий, прочнися, былая краина, открый свои очи на сянье туманливых зор. Бог, это ж прося жартуги, глядять души протков неспынно на нас тых, якія не чуют их вечный докор. Тебе мой сказ, там рой он веде, что огнем пече мяне успалелым сердце, про счастливый край, про радостных людей, Наше життя кидає виклик смерті. Не спиш ти, мой край, дорогий, прочнися, былая країна, открий своє очі на сяння туманливий взор. Бо гэта ж простя жартуги, глядять души протков неспинно на нас тих.